den mas dikira pukur jebulane poas beras meniran saben-saben mas pamit ing lembur jebulane lunga pacaran aja seneng mas nyekeli belum bacot mas poti selenta aja seneng mas sapa kasino yen kebacut ning awak rusak ape me carine aku si bae saben mas dikira pukur jebulane mas beras meniran saben-saben mas pamit ing lembur jebulane lunga pacaran aja seneng mas nyekeli belu kebacut mas poti selenta aja seneng mas sapa kasino yen kebacut ning awak.